Edgar Allan Poe, 1809-1849. Yazan Tozan Alkan, seslendiren Mehmet Atay. Edgar Allan Poe'nun kadınları. Poe'nun şiirlerinde çok sayıda kadın adı geçer. Anne, analık, eş, sevgili olarak hayatına giren kadınların tümü, Poe'nun şiirlerine esin kaynağı olmuş, Poe'nun marazi sevgisi bu şiirlere kasvetli bir romantizm getirmiştir. Poe'nun aşk şiirlerinde, ki bu şiirlere aşk şiiri demek de pek doğru değil, tensel aşkı bulmak kolay olmaz, daha çok ölü kadınlara duyulan metafizik bir aşktan söz edilebilir ancak. Poe'nun karısını yitirdikten sonra hayatına giren kadınlarla ilişkisini tensel boyutlara taşımadığı öne sürülür. Bu trajedi belki de şairin çok genç yaşta ölen annesinde aramak gerekir. Tiyatro oyuncusu olan anne Elizabeth Hopkins Poe, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve büyüsüyle de ilgileri sürekli üzerinde toplayan bir kadındır. Ne ki yazgısı fiziği kadar güzel olmayacaktır. 10 Aralık 1811 yılında 24 yaşında öldüğünde geride 3 küçük çocuk kalır. Edgar, William ve Rosalie. İçkiye ve kadınlara çok düşkün olan baba David Poe, çocukların sorumluluğunu üstlenebilecek durumda değildir. Zaten genç çift, annenin ölümünden bir süre önce ayrılmıştır. Bu durumda çocuklara yeni bir ev bulunacaktır. William ve Rosalie dedesinin yanına gönderilir, Edgar ise Amerika'da ticaretle uğraşan çocuksuz Allen ailesi evlat edinir. Genç Edgar, 1815 yılında Allen'larla birlikte İngiltere'ye gider. 1820 yılında yeniden Richmond'a dönüp Virginia Üniversitesi'ne devam eder. Okul yıllarında arkadaşının annesine 30 yaşındaki Jane Stannard'a ilgi duyar. Amansız bir hastalığa yakalanan kadını her akşam penceresinden gizlice gözetler. Stannard'ın ölümü Poe'nun üzerinde ikinci bir şok etkisi yaratır. Annesinin ölümünden sonra sevdiği bir başka kadının ölümüne daha tanık olmuştur. Poe'nun ceset sevgilileri günden güne çoğalmaktadır. Stannard'ın ölümü üzerine ilk şiirini yazar. Helen'e. Helen, güzelliğin benim gözümde yelkenlileri gibidir eski İzniklilerin. Usulca güzel kokulu bir denizde, bu bezmiş yol yorgunu gezgin yol alır kıyılarına kendi memleketinin. Gezinmeye alışmış umutsuz denizlerde, o sümbül saçların, klasik yüzün, peri tavırların taşıdığı beni eve, görkemine Yunanistan'ın, Roma'nın büyüklüğüne. Bir heykel gibi durduğunu görüyorum, orada, parlak pencerenin oyuğunda. Ey ruh, elindeki akik lamba, kutsal olan toprakların bulunduğu yerden kalma. O, yine bu yıllarda kumar ve alkole alışır, okulu bırakır, orduya kaydolarak 2 yıl burada hizmet verir. 2 yılın sonunda ordudan ayrılır. 1827 yılında ilk şiir kitabı görünür. Tamerlane and Other Poems. Üvey babanın katı disiplininin tersine üvey anne Frances Allen, Poe'yu öz oğlu gibi sever, şefkat gösterir ve genç yaşta alkol ve kumar batağına saplanan Poe'yu babaya karşı hep korur. Ve anne, Frances Allen'ın da ölümüyle, Poe'nun yıllarca sürecek olan anne figürü eksikliği, gereksinimi, arayışı başlar. Hayatına giren bütün kadınlarla bu eksiği kapatmaya çalışacak, böylelikle bedensel aşktan uzaklaşacaktır. Artık zaten hiç sevemediği, ısınamadığı üvey babasıyla da yolunu ayırma zamanı gelmiştir. O, halası Maria Clemm'in koruyucu kanatlarına sığınır. Poe'nun yeni anne figürü, halasıdır bundan böyle. Halası, halasının 75 yaşındaki yatalak annesi, 13 yaşındaki oğlu Henry ve 8 yaşındaki kızı Virginia ile birlikte yaşanan yeni bir dönem başlamıştır Poe için. En çok biyografik özellikler sergileyen Anneme Sonet şiiri halasına yazılmıştır. Anneme. Biliyorum, göklerde melekler fısıldaşırlarken aralarında, anne sözcüğünden daha kutsal, ateşli aşk sözü bulamazlar. Uzun zaman böyle andım seni. Bana bir anneden daha fazlasın. Ölümün Virginia'mdan boşalttığı yeri, kalbimin derinliklerini doldurursun. Annem, kendi annem, Erkenden ölen yalnızca benim annemdi ama sen, sevdiğim kişinin annesisin. Daha sevgilisin kendi annemden. Çünkü eşim daha değerlidir benden. Daha değerlidir ruhlar aleminden. 1829 yılında üvey annesinin ölümünden sonra West Point Askeri Akademisi'ne katılır ama bir yıl sonra buradan atılır. 1829 yılında ikinci şiir kitabı Al-Araf, Tamerlane and Minor Poems yayımlanır. Aynı yıl Poems basılır. 1831 yılında Poe halasının yanına taşınır. Abi Henry de Clem'lerde yaşamaktadır. Poe taşındıktan kısa bir süre sonra abi tüberkülozdan ölür. 1833 yılında MS Found in a Bottle adlı öyküsüyle ödül kazanır. 1835 yılında Southern Literary Messenger'ın editörü olur. 1836 yılında 13 yaşındaki kuzeni Virginia ile evlenir ve New York'a taşınır. 1838 yılında The Narrative of Arthur Gordon Pym isimli öyküsü yayımlanır. Arka arkaya gelen kitaplar Tales of the Grotesque and Arabesque 1840, bazı eleştirmenlerin ilk polisi öykü dediği Morg Sokağı Cinayetleri 1841 ve 1845 yılında gelen şöhret The Raven and Other Poems ile başarıyı yakalar. Kitaptaki kuzgun şiiri Poe'ya büyük bir ün kazandırır. Poe artık dönemin sanatseverlerinin salonlarındadır ve kadınların ilgisi üzerindedir. Kimlerdir bu kadınlar? Bayan Lynch, Margaret Fuller, Marquise d'Ossori, Bayan Gough, Bayan Elliot ve niceleri. Poe şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra 1847 yılında karısı Virginia'yı kaybeder. Virginia'nın ölümünden sonra şairin etrafındaki kadınlar Francis Sargent Osgood, Sarah Helen Whiteman, Sarah Helen Whitman, Sarah Anna Lewis, Sarah Elmira Royster ve Annie Richmond'tır. Poe'nun şiirlerinde bu kadınların izlerine sıkça rastlarız. Kimi kaynaklara göre Virginia'nın ölümünden sonra Poe, Francis Sargent Osgood'a ilgi duymaya başlar. Ama Bayan Osgood bu ilgiden rahatsızdır. Bu karşılıksız sevgisini iki şiirde dile getirir Poe. Sevilmek ister miydin? O zaman bırak kalbin yürüsün bildiği yolda. Olduğun her şeyken şu an olmadığın hiçbir şey gibi olma. Güzelliğin değilse de inceliğin, soylu davranışın yeryüzünde sonsuz bir övgü konusu olur. Aşksa üstüne kolay bir vazife. F.Y. Sevgilim, hayat yolumu kuşatan en derin acıların ortasında, yazık, yalnız bir gülün bile büyümediği o kasvetli yolda, düşlerinde seni görerek teselli buluyor ruhum. O zaman cennette gibi uyuyorum. Senin hatıran bende büyülü uzak bir adadır. Dalgalı bir denizde, engin ve özgür bir okyanus, fırtınalarla çalkalanan ve tepesinde bu parıltılı adanın duru bir gökyüzü gülümser her zaman. Osgood, Poe'nun ilgisini başka yere çekmek için onu Sarah Helen Whitman'la tanıştırır. Kendisi gibi şair olan Sarah'la bir ilişki yaşar Poe. Sarah'ın annesinin karşı olması nedeniyle bu ilişki uzun ömürlü olmaz. Kimi kaynaklara göre Bayan Whitman'a delice aşık olan Poe intihara bile kalkışır. Bu kısa ilişkiden geriye Whitman'ın Edgar Poe ve Eleştirileri kitabı ve Poe'nun Sarah'a yazdığı bir şiir kalır. Helena. Bir kez gördüm seni yıllar önce bir kez. Çok diyemem, çok değildi çünkü. Temmuz ayında bir gece yarısıydı. Gökte hızla yol alıyorken dolunay, senin süzülerek yükselen ruhun gibi, ipekten gümüşsü bir ışık tülü düştü. Düştü sessizce, tutkulu ve uykulu. Rüzgarların esmeye cesaret edemediği, ayak uçlarına basarak yol aldığı, büyülü bir bahçede büyüyen, binlerce gülün göğe bakan yüzüne, göğe bakan yüzlerine düştü bu güllerin, onlara aşk ışığının karşılığı olarak. Hoş kokulu ruhlar verdi esrik bir ölümle. Göğe bakan yüzlerine düştü bu güllerin, seninle ve varlığının şiiriyle büyülenmiş bu bahçede gülümseyen ve ölen güllerin. Menekşeler içinde beyazlara bürünmüş, yarı eğilmiş gördüm seni. Ay, güllerin, göğe bakan yüzlerine ve yazık senin hüzünle göğe bakan yüzüne düştüğünde. Yazgı değil miydi gece yarısı Temmuz'da? Yazgı değil miydi bir adı da hüzün olan? Bu uyuyan güllerin kokusunu solumak için o bahçenin kapısında beni durduran? Çıt yoktu. Nefret dolu dünya uyumuştu. Bir tek sen ve ben. Ah gökyüzü, ah Tanrım! Nasıl da çarpıyor kalbim bu iki sözcükle, sen ve ben. Durdum, bakındım bir süre. Bir anda her şey gözden kayboldu. Unutmayın ki bu bahçe büyülüydü. Yitip gitti ayın o ince gibi parlaklığı, o yosunlu kıyılar, dolambaçlı patikalar, o mutlu çiçekler ve o inleyen ağaçlar. Görünmez oldular artık o güllerin kokusu, tutkun rüzgarların kollarında öldü. Hepsi yok oldu senin dışında. Senden bile yalnızca gözlerindeki tanrısal ışık kaldı. Göğe bakan gözlerinin ruhu kaldı yalnızca. Bir tek onları gördüm. Dünyaya bedeldiler. Bir tek onları gördüm. Onları saatlerce, ay batana kadar onları gördüm bir tek. Sanki bu kristal gök küreleri üzerinde. Korkunç öyküler yazılıydı kalbe ilişkin. Ne büyük bir acı, ne soylu bir umut, ne dingin ve ne duru bir kıvanç denesi, ne yaman bir tutku ve nasıl da derin, nasıl da akıl almaz bir aşk gücü. İşte sonunda sevgili Diana gitti. Batıdaki bir fırtına bulutunun kollarına. Ve sen, hayalet gibi mezar ağaçları arasında yitip gittin uzaklara. Gözlerin kaldı bir tek. Gözlerin kaldı bir tek. Onlar gitmediler asla. Issız yolumu aydınlattılar o gece. Bırakmadılar beni umutlarımın bıraktığı gibi. Hala yol gösterirler yıllar akıp gittikçe. Onlar benim efendim, ben onların kölesi. Onların işi beni aydınlatıp tutuşturmak. Bana düşen o aydınlık ışıkla kurtarılmak ve arınmak gözlerinin yaydığı elektrikle ve kutsanmak o gözlerin cennetinin ateşinde. Ruhumu güzellikle, umutla doldururlar. Gökteki yıldızdırlar önlerinde diz çöktüğüm, sessiz, kederli gecelerimde seyrettiğim. Öğle vakti gün ışığında bile görürüm. Güneş bile yok edemez onların parlaklığını. Tatlı tatlı ışıldayan iki zühre yıldızı. Onun hayatındaki ikinci Helen, Sarah Anna Lewis'tir. Gönül kayıtları, Records of the Heart, Denizin Çocuğu ve diğer şiirler, The Child of the Sea and Other Poems isimli kitaplara imza atmış olan 1824 doğumlu Baltimore'lu şair Sarah Anna Lewis, bazı kaynaklara göre Poe'nun platonik aşkı, bazı kaynaklara göre ise yakın arkadaşıdır. Poe, Bir Bulmaca, An Enigma isimli şiirinde Sarah Anna Lewis'in ismini verdiği bir bulmaca kurgular. Şiirin orijinalinde birinci dizenin ilk harfi, ikinci dizenin ikinci harfi, üçüncü dizenin üçüncü harfi yan yana getirildiğinde Sarah Anna Lewis adı çıkar. Bilmece. Çok zor farkına varırız der Solomon Don Dunque. Derin sonede saklı olan asıl anlamın. Perdenin ardından bir anda görünür o giz, tülünün arasından o Napoli şapkanın. Pespaye, bir kadın nasıl takabilir bunu? Senin Petrarkçı saçmalıklarından da beter. Okurken en ufak bir esintinin sayfayı çevirdiği baykuş tüyü gibi hafiflikler. Aslına bakarsanız yerden göğe haklı Solomon. Tüm bu takırmansızca saçmalıklar, zırvalıklar sabun köpüğüdür, zamanla yok olup gider. Usa bu okuduğun, emin olabilirsin, sağlamdır, derindir ve ölümsüzdür, öyledir. Çünkü içinde çok sevgili adlar gizlidir. Annie. Annie şiiri, gerçek adı Nancy Locke Haywood olan 1873 yılında zengin kağıt tüccarı kocasının ölümünden sonra adını Annie olarak değiştiren Annie Richmond'a yazılmıştır. Poe ve Annie, 1848 yılında Poe'nun Amerikan şiiri üzerine Massachusetts'te verdiği bir konferansta tanışır. Annie de Poe'nun hayatına giren tüm kadınlar gibi, şairin hayatını maddi ve manevi açıdan kolaylaştıracak ve Poe'nun dizelerinde ölümsüzleşecektir. Annie için. Çok şükür ki bunalım ve tehlike geçti. O sayrılık yıllarım işte sonunda bitti. Yaşam dinlen ateş sonunda yendi. Ne yazık biliyorum kalmadı gücüm. Elimi kaldıramıyorum yattığım yerden. Yine de hissediyorum iyiyim eskisinden. Şimdi dinleniyorum yatağımda huzurla. Ölü sanabilir beni, biri görecek olsa korkup sıçrayabilir bir ölü görmüş gibi. İnlemeler, sızlamalar, iç geçirip ağlamalar kesildi artık şimdi. Müthiş çarpıntısıyla yüreğimin, o müthiş, müthiş çarpıntısıyla. Hastalık ve bulantı, o insafsız ağrı beni deli edip duran ateşle birlikte dindi. Yaşamın ateşiyle beynimde yanıp tutuşan, ah, bütün işkencelerden daha çok acı vereni hafifledi. Tüyler ürperten susuzluk işkencesi. İlençli bir tutkunun ziftli ırmağı için bütün susuzları dindiren suyu içtim. Ninni gibi ezgiyle akan sudan içtim. Yerin biraz altından gelen bir kaynaktan, çok derinde olmayan bir mağaradan. Sakın söylemesinler bana aptalca sözler. Yok odam kasvetliymiş, yok dar imiş yatağım. Kimse bundan farklı bir yatakta yatmadı. Uyumak için insana yatak gerek yalnızca. Acılar çekmiş şu ruhum, dinleniyor tatlı tatlı. Unutmaya çalışıyor, özlemiyor güllerini. Güllerin, menekşelerin, çalkantılı günlerini. Şimdi burada böyle sakin, yatmış dinlenirken ruhum, çevresinde menekşelerin kutsal kokusunu duyuyor. Biberiyelerin kokusu menekşelere karışmış. Sedef otuna ve güzelim hercai menekşelere. Ve yatıyor mutlu mutlu Annie'nin güzelliğinin ve gerçeğin düşleriyle yıkanıp arınıyor. Annie'nin saçlarının beliklerinde boğulmuş. Beni usulca öptü. Okşadı sevgiyle. Derken başım düştü onun göğsü üstüne. Göğsünün cennetinde derin bir uykuya. Işıklar söndüğünde sıcacık sardı beni. Dua etti meleklere. Korusunlar diye beni. Meleklerin kraliçesine kayırsınlar diye beni. Şimdi dinleniyorum yatağımda tatlı tatlı. Biliyorum onun aşkını, ölü sanabilirsiniz beni. Oysa ben yatağımda dinleniyorum huzurlu, kalbimde onun aşkı. Ölü sanabilirsiniz beni, ürkebilirsiniz bakınca bir ölü görmüş gibi. Oysa daha parlaktır. Yüreğim gökyüzündeki yıldızların tümünden en iyiyle ışıyor çünkü Annie'nin gözlerindeki ışığın düşüncesiyle ve Annie'nin aşkının ışığıyla parlıyor. Poe'nun Şarkı isimli şiirine de Annie'ye yazmış olması olasıdır. Şarkı. Gelin olduğun gün gördüm seni. Yüzünde alevden bir pembe. Oysa mutluluk sarmıştı çevreni. Bütün dünya, bütün aşklar önünde. Ve gözlerindeki yakıcı ışık, artık o şey her neydiyse, sancılı gözlerimin güzellik adına görebileceği her şeydi yeryüzünde. O pembelik, belki kızlık utancındı. Yani geçip gidebilir zamanla, ama coşkulu bir ateş yarattı. Yazık, evlendiğin adamın bağrında. Gelin olduğun gün kim gördü seni? Yüzüne inerken o derin pembe. Oysa mutluluk sarmıştı çevreni. Bütün dünya, bütün aşklar önünde. Çocukluk aşkına geri dönüş. Bazı kaynaklara göre Poe 1849'da çocukluk aşkı Sarah Elmira Royster Shelton'dan nişanlanır. Ancak evlilik nasip olmaz. Çünkü Poe bir yolda bilincini yitirmiş bir şekilde bulunup Washington College Hastanesi'ne taşındıktan 4 gün sonra 7 Ekim 1849'da hayatını kaybeder. Poe'nun son günlerine ve ölümüne dair çok çelişkili görüşler vardır. Kimileri alkolden öldüğünü öne sürerken, kimileri çeşitli hastalıklar yakıştırmış, hatta kimilerine göre ise öldürülmüştür. Ve Annabel Lee. Poe'nun tanınmış şiiri Annabel Lee'nin gerçekte kime yazıldığı belli değildir. Kimi eleştirmenlere göre Poe bu şiiri gerçek annesi ve manevi annesi dahil olmak üzere hayatındaki kadınları arka arkaya kaybetmesi üzerine yazmıştır. Kimi eleştirmenlerse şiirin Poe'nun kendinden 2 yıl önce ölen eşi Virginia için yazıldığını düşünmektedir. Şiirin kendine yazıldığını iddia edenler arasında Poe'nun çocukluk aşkı Sarah Elmira Royster, son yıllarında bir ilişki yaşadığı Sarah Helen Whitman ve Sarah Anna Lewis adları geçmektedir. Öte yandan Güney Carolina'daki Charleston'da ise gerçekten yaşamış Annabel Lee isimli birinin kentteki Üniteryan mezarlığında gömülü olduğu bilinmekte ve Poe'nun gençliğinde duyduğu bir hikayeden yola çıkarak bu şiiri yazdığı düşünülmektedir. Annabel Lee. Bundan yıllarca, yıllarca önceydi. Deniz kıyısında bir ülkede bir kız yaşardı. Adı Annabel Lee. Duymuş olmalısınız sizler de. Sevmekti bu genç kızın bütün isteği. Benim tarafımdan sevilmek bir de. Daha çocuktum ben, o da çocuktu. Deniz kıyısındaki bu ülkede ben ve cancağızım Annabel Lee sevdik birbirimizi aşktan öte. Öylesine güçlü duyguydu ki bu, kıskanırdı bizi melekler bile. İşte uzun zaman önce bu yüzden bu deniz kıyısındaki ülkede fırtına kopuverdi bir buluttan. Üşüdü, ürperdi güzel Annabel Lee. Soylu yakınları çıkıp geldiler ve aldılar elimden sevgilimi. Götürüp gömdüler onu mezara. Bu ülkede, deniz kıyısındaki. Melekler de bizi kıskanıyordu. Onlardan çok daha mutluyduk çünkü. Buydu nedeni, herkes biliyordu. Bu ülkede, deniz kıyısındaki. Fırtına esti buluttan bir gece, üşüttü, öldürdü Annabel Lee'yi. Bizden daha akıllıdırlar, tamam, ama çok daha güçlüydü aşkımız, büyüklerin yaşadığı aşklardan. Ne yukarıda, göklerde melekler, ne denizlerin altındaki şeytan ayırabilir şu ruhumu benim, güzel Annabel Lee'nin ruhundan. Güzel Annabel Lee'nin hayalini bana getirmeden doğmaz asla ay. Güzel Annabel Lee'nin gözlerini görmezsem gökte ışımaz yıldızlar. Gece boyunca uzanır beklerim. Sevgilim, sevgilim, hayatım, gelinim. Orada, dalgalı denizin kıyısında. Orada. O mezar taşının başında. Son söz. O, kısa yaşamı boyunca en tanınmış şiiri Annabel Lee dahil olmak üzere tüm şiirlerinde tensel aşkı değil, metafizik aşkı anlatmıştır. Annabel Lee'nin bakire olarak ölmesinden yola çıkılarak, Virginia ile Poe'nun evlilikleri süresince hiç birlikte olmadıkları bile ileri sürülmüştür. Poe'nun kimi eleştirmenlerce, ceset sevici olarak değerlendirilmesinin altında bu gerçek eder. O, genç yaşta yitirdiği tüm kadınları ve metafizik aşkını belki de en iyi şu şiirle anlatmıştır. Lenore. Ah işte kırıldı altın kupa, ruh uçup gitti sonsuzluğa. Çalsın çanlar, kutsal bir ruh yüzmekte Styx sırmağında. Sen Gaydevere, hani gözyaşların? Ya şimdi ağla ya hiç ağlama. Bak sevgilin Lenore yatıyor bu kasvetli sert tabutta. Gel hadi, yapılsın cenaze töreni, cenaze marşı çalsın. Bu genç yaşta ölen güzeller güzeline ilahiler okunsun. Bu genç yaşta ölen güzeller güzeline ağıtlar yakılsın. Zavallılar, serveti için sevdiniz onu. Nefret ettiniz kibrinden. Hasta düştüğünde kutsadınız öleceğini bildiğinizden. Şimdi nasıl dua okuyacaksınız, nasıl ağıtlar yakacaksınız? Bu masum kişiyi böylesine genç yaşta ölüme gönderen, o şeytan gözlerinizle, o iftiracı dilinizle mi yapacaksınız? Ve Kavimus, sus artık. Tanrı'ya doğru görkemle yükselen, kutsal bir şarkı söyle ki, kendini kötü hissetmesin bu ölen. Tatlı Lenore, karın olacakken senin, erkenden çekip gitti. Umudu da alıp yanına, seni Mecnun'a çevirdi. Sessizce uzanmış yatan bu güzel ve güler yüzü ölünün, sarı saçlarında hayat var, fakat hayat yok gözlerinde. Hayat orada hala, saçlarının üzerinde, gözlerinde ise ölüm. Defolun, defolun! Bu incinmiş ruhun işi yok iblislerle. O cehennemden 7 kat göklere yükselmekte. Ahlardan vahlardan uzak, göklerin sahibinin altın tahtına. Öyleyse çalmasın çanlar. Kutsal bir sevinç içindeki ruhu, duymasın bu lanetli topraklardan yükselen uğultuyu. Ve ben huzur içinde yürüyeyim, ağıtlar yakmayacağım. O meleği gökyüzüne eski bir zafer marşıyla yollayacağım.